میرا اپنا کاروبار ہے، آج کل معاشی مسائل کا شکار ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ رزق میں برکت اور وسعت ہو جائے، نیز میرا سارا قرض بھی اتر جائے، اور آپ سے عرض ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ میرا کاروبار خوب چمک جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ کی تندرستی دور فرمائے، روزی میں ایسی برکت دے جس سے آپ کی آخرت کو نقصان نہ پہنچے، حرص و طمع سے محفوظ بھی رکھے اور قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ روزی میں برکت کے لیے تو آج کل سبھی کو جستجو ہے، یہ ایک مطلب اتنا ذہن بنا ہوا ہے بچپن سے ہی، بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور بس وہ ماں باپ اس کو کمانے کا ہی ذہن دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم یا فنون بھی اسی لیے اس کو سکھاتے ہیں کہ تو خوب کمائے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اللہ تیرے کو زیادہ روزی دے، سونے کے جھولے جھولے۔ کہ مطلب پیدا ہوتے ہی سمجھو کہ دولت کمانے کی دھن سوار ہو جاتی ہے، جو قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ حالانکہ ایک دور یہ تھا کہ لوگ مال کی جستجو کے بدلے ایمان کے تحفظ کے لیے زیادہ پریشان رہتے تھے، بلکہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر تو اس بات کی مطلب غمازی کر رہا ہے کہ پہلے لوگ ایمان کی سلامتی تو مانگتے تھے، لیکن اس دور میں، ان کے دور میں، عشق کی سلامتی کیوں نہیں مانگتے تھے؟ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ محبت کی سلامتی بھی مانگے، کہ اس پر بھی استقامت ملے، جس سے کہ آپ فرماتے ہیں دین سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہوں۔ اب مزید دوری ہو گئی تو اب دین سلامت مانگنا بھی تقریباً لوگوں نے ترک کر دیا ہے، اس کے لیے دعا شاذ و نادر ہی کوئی کرتا ہو، بلکہ اب صورتحال تو یہ ہے مال سلامت ہر کوئی منگے، دین سلامت کوئی ہوں۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کی روزی اپنے ذمے لی ہے، یعنی جتنا جلانا مقدر کیا اتنا کھلانا پلانا بھی مقدر کیا، کہ جب تک جیے گا یہ کھائے گا پیے گا۔ تو جو اللہ تعالی نے اپنے ذمے لیا ہے اس کے لیے تو ہم مارے مارے پھرتے ہیں، اور جو اپنے ذمے نہیں لیا اس کی ہمیں پرواہ نہیں، یعنی روزی دینا تو اپنے ذمے دیا اس نے، مگر مغفرت کرنا اپنے ذمے نہیں لیا، وہ مغفرت ہر ایک کی کرے گا ہی، یہ اس نے اپنے ذمے نہیں لیا۔ لیکن ہم مغفرت کی طلب میں کتنا کڑتے ہیں اور روزی کی فکر میں کتنا گھلتے ہیں، یہ سب پر روشن ہے۔ تو اللہ کرے کہ دولت میں برکت کے ساتھ ساتھ نیکیوں میں برکت کا بھی ذہن بن جائے۔ یاد رکھیے مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیش ذل جلال۔ اب جو واقعی تنگ دست ہے اس کے لیے کئی اوراد منقول ہیں، جن میں حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ اور ورد ورد جو ہے نا، یہ بہت ہی مطلب مؤثر مانا جاتا ہے، یا مسبب الاسباب۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نمازی اسلامی بھائی یا نمازی اسلامی بہن عشاء کی نماز پڑھ کر کھلے آسمان تلے، جیسے برامدے میں یا چھت پر کھڑے کھڑے 500 مرتبہ پڑھے، اول و آخر 11 بار درود شریف۔ ایک ورد یہ بھی ہے کہ روزانہ بعد نماز فجر دعا کے بعد یا بعد سے تو 10 بار پڑھ کر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیں، اول آخر درود پاک. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.